சரி சரி தான். அசோக்கு அசோகம் இஸ்கே வியாக்கியா ஹே சரி. குத்தோ அசோகத்துவம் ததாசிரய சம்பந்தாத் இது ஆசங்கா மத்த சப்தேன அனுத்ய அர்த்தாந்தரம் பிரபான சோக சப்தார்த்தம் ஆகும். சோக காமாதி ஹேத்துக்கு சோக ஹே, அஜ்ஞான ஹேத்துக்கு ஹே, சுசுத்தி காலமே அபிவேத அஜ்ஞான நீ ஒன்று சோக நீ கேந்த சோக ஆசிரியத்த ஆத்மா ஹோத்தா ஜாகிர சபனமே ததாசிரிய ஆசிரிய சம்பந்தாத் ஆசிரியமே ஆத்மா மே சோக கா சம்பந்த ஹோகா அசோக கேச ஹோகா இது ஆசங்கா அத்த சப்தேன அனுத்ய அர்த்தாந்தர பிரமாணம் அத்த அத்தவா கே அர்த்தாந்தர சோக கா துசரா அர்த்த கே யதி வா அத்த சப்தேன மந்திரமே தானே அத்தவா சப்த ஹோனா சாயே ஸ்லோகம் மே மூல மே தானே கியோகி அது ஏகாத்மா சோகாந்தரம் இத்தீரியத்தை அர்த்தாந்தரம் அனுத்ய ஹட்டிகே அத்த சப்தசி சங்கா கனவாத ஹோகியா பைலே காமாதி ஹேத்துக்கு சோகம் காமாதி அஜான ஹேத்துக்கம் தத்அபாவாத் அத்த ஏகாத்மா யே ஹோ சதா ஹே சோக சப்த சோக சப்த சோக சப்தார்த்த மா அர்த்தாந்தரம் பிரபான சோக சப்த இசை அர்த்தாந்தர கதே பைலே வாத்த சங்கா அனுவாத ஹோக்கர் கே ஏகாத்மம் சுகாந்தரம் இது ரியதே அப்படியே கஷ்டத்தை சோக சதா யதி வா யதி வா சோகவத வஸ்து சோக சப்தேன பாண்யதே குணத்வாச் சோக சப்தஸ்ய மதுபோலுப்ததா பவேத். எதி வா சோக சப்தேன சோகவத் வஸ்து பண்ணியத்தை சோகபாலா மத்து பிரத்தியந்த குணத்வாத் சோக சப்தச சோக சப்தச குணத்வாத் மத்து புலப்ததா பவேத் குணவச்சனேபிய மத்துவோ லுகிஷ்ட லுபோகா. டீக்கா மே அந்தகரணம் சோக சப்திதம் கியூங்கி சோகவத் அந்தகரணம் இத்தியத்திர ஹேதுமா குணத்வாத் तो शोकवद वस्तु को शोक शब्द से कहा जाता है. शोक वाला वस्तु अंत कौन है गुणत्वात् गुणत्वात् इति तद्वाचित्वात् इति जावत् गुणवाचित्वात् गुणवचन किमिति तरी शोकवद इति नोच्यते. यदि मत्तु प्रत्यय है तो शोकवद कहना तथा मत्तुपो लुप्तता भवेत्. किंतु लुप्तता छांदस इति शेष लुप्तता छांदसी क्यों जो गुणवचन भी हो मत्वलुगिष्ट है जितने गुण सबसे मत्व का लुक नहीं होगा. रूपम मत्व क्या रूप से मत्वलुप है रूपम वस्त्रम रूप है गुण रूप से मत्व का लुक है रूपम वस्त्रम पर होगा. इसे काम गुणवचन से किसको लेना गुणे गुणवतीच प्रसिद्ध है शब्द जो शब्द गुण में हो और गुण वाला में हो उनको लेना है. खाली गुण में रूप है तो रूपम वस्त्रम इसे नहीं होता है. शुक्ल गुणे गुणवती शुक्लम रूपम शुक्ल पट तो गुणवचन से लेना है. वहाँ गुणे गुणवती प्रसिद्ध शब्द से होता है. इसलिए यहाँ हाँ वो अन्यत्र कहा है गुणवचन के लिए यहाँ दिया है. गुण गुणवती च प्रसिद्ध शब्दानाम ग्रहण गुणे गुणवती च प्रसिद्ध तेना यह न करके तो यह शोक शब्द से शोक शब्द गुण और गुणवाचक गुण वाला में प्रयोग नहीं होता है. शोक है और शोक वाला को शोक शब्द से नहीं कहता. इसलिए यहाँ लुप्तता छांद से तथापि किम शोकांतरम तदा शोकार हेति शोकारहवत पदार्थेभ्यो जात्यंतरमिदं यतः अहेतु फलरूपत्वात् शोकांतरमतो मतम यतईदम शोकारहवत पदार्थे भी जातियांतरम शोक योग्य पदार्थ से भिन्न जाति है क्योंकि अहेतु फल रूपत्वात् हेतु फलात्मक नहीं अतः शोकांतरम मतम शोकांतरम शोक रहितम अंतर का छिद्र करके शून्य शोक शून्य शोक रहितम आत्मरूपम हेतु फल विलक्षणतया शोक योग्य बुद्धियादिभ्यो अर्थांतरत्वात् शोकार वस्तु बुद्धियादि शोक योग्य बुद्धियादि से अर्थांतरत्वात् प्रामाणिक शोकांतरम अधिगतम शोक शून्य क्योंकि जो हेतु फल कार्य कारण रूप है उसे विलक्षण उनसे और शोक योग्य नहीं शोकांतर शोक शून्य द्वैत प्रसति में असंख्य अर्थांतर किंतु शोक वाले पदार्थ अलग हो गया उसे विलक्षण हो गया आत्मरूप हेतु फलात्मक अलग अहेतु फलात्मक अलग तो द्वैत प्रसति तो जो हेतु फलात्मक तो वास्तव ही नहीं तो अर्थांतर माह द्वैत प्रसति में आसंख्य शोकस्य शोकस्य प्रत्येक आत्मा वा शोकांतर गिरोच्यते शोक हेतुरपि प्रत्यं यात्मा स्यात् शोकवान् कथम् शोकांतर गिरा शोकस्य प्रत्यग आत्मा उच्यते शोक का स्वरूप है वास्तव स्वरूप है शोकांतर शोक हेतुरपि प्रत्यय आत्मा आत्मा शोक हेतुरपि प्रत शोक का भी प्रत्यय का स्वरूप शोक हेतु का ही प्रत्यय ही कथम शोकवान भवे शोक कैसे होगा तो शोक का स्वरूप है आत्मा है शोक का भी शोक हेतु का भी स्वरूप आत्मा है तद्रूप हो गया शोकवान नहीं होगा कथम तरी शोकराहित्यम नहीं तदात्मा तदहित स्यात् यदि शोक सुख शोक आत्मक हो गया शोक स्वरूप हो गया तो शोक रहित कैसे होगा नहीं तदात्मा तदहित स्यात् तत्पर से शोक लेना शोकात्मक हो गया तदात्मा शोकात्मक आत्मा है तो तदात्मक होगा तो शोक रहित कैसे होगा शोकात्मक हेतु तत्र शोक हेतुरपि प्रत्यय शोक हेतु का भी प्रत्यय स्वरूप है अपि शोक समुच्चयार्थ शोक हेतुरपि शोक हेतु का भी प्रत्यक्ष स्वरूप शोक का भी प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा आत्मा उसका तो स्वरूप हुआ अभी बताते शोक स्वरूप शोक वाला का शोक हेतु का शोक का भी प्रत्येक आत्म स्वरूप हो गया जो शोक स्वरूप है आत्मा वो शोकवा नहीं हुआ एक है शोक स्वरूप हुआ आत्मा है शोक स्वरूप आत्मा शोक का वास्तव स्वरूप आत्मा है शोक का स्वरूप आत्मा ही है आत्मा शोक का स्वरूप जो कल्पित है उसका अधिष्ठान ही स्वरूप होता है वो अधिष्ठान स्वरूप होने से कल्पित का स्वरूप अधिष्ठान वास्तव रूप है वो कल्पित है शोक उसमें इसे शोक उस स्वयं शोक वाला नहीं हुआ शोकात्मा मतलब शोक से प्रत्येक स्वरूप आत्मा प्रत्येक अभिन्न कल्पना तो करने नहीं शोक का शोक का वास्तव स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप अधिष्ठान सारे जगत का अधिष्ठान शोक का भी अधिष्ठान आगे देते हैं नहीं सर्प से रज्जु बिना सत्ताभावे तस्या तद्वत्व वस्तुत्व अस्तित्व भाव रज्जु के बिना सर्प नहीं रहेगा रज्जु सर्प का वास्तव स्वरूप है कल्पित सर्प का वास्तव स्वरूप रज्जु है किंतु रज्जु सर्प वाला है नहीं तस्या रज्जु है तद्वत्व सर्पवत्व वस्तुत्व अति रज्जु वास्तव सर्प का वास्तव स्वरूप होने पर भी तस्या रज्ज्वा सत्पवत्वं वस्तुत्व नास्ति। अशोकांतरमिति माध्यंदन पाठम उत्थापयति। माध्यंदन शाखा में वो अशोकांतर पाठ है, इसलिए तो शोकांतर मंत्र में अकाम रूपम शोकांतरम, ये तो स्पष्ट अलग पद है, अवग्रह करके नहीं, उसमें रूपम अशोकांतरम ऐसे पाठ माध्यंदन शाखा में है। अशोकांतरमिति माध्यंदन पाठम उत्थापयति। अशोकांतरमिति वा अशोकांतरमिति वा श्रुत्यन्तरसमाश्रयात् अशोकादपरो शोको शोकांतरमिति रियते। श्रुत्यंतर समाश्रयात अशोकांतर पाठ, अन्य अशोक अशोकांतरम, अन्य ग्राम ग्रामांतरम, क्या सूत्र अन्य सूत्रम सूत्रांतर, अन्य अशोक अशोकांतरम, अशोकाद अपर अशोक, एक अशोक है उससे अपर अशोक है, एक अशोक है ईश्वर, उससे अपर अशोक है शुद्ध चैतन्य। हाँ ईश्वर माया विष्ट चैतन्य ईश्वर वह अशोक है, उससे भिन्न है अधिष्ठान, अध्यस्त से भिन्न है ना, अधिष्ठान चैतन्य से ईश्वर भिन्न नहीं, किंतु ईश्वर से अधिष्ठान चैतन्य भिन्न है, तो अशोकांतर अशोकाद अपर अशोक शोकांतर में रहते हैं। तम व्युत्पादित अशोकाद अपर अशोक शोकांतरम, अशोक शब्दार्थ माह अशोकाद अपर अशोक तो हुआ, पहले अशोक क्या है शोक, शोका योग्य शुचा ही नो शोक शब्देन भण्यते यद्वा अंतरयते शोक मानन्देक स्वभावतः। शैत्यं हुता सब तस्माज् शोकांतरमिदं भवेत्। शोकायोग्यः शुचाहीनो यद्वा शोकायोग्य शुचाहीन अशोक शब्देन वण्यते, शोक के अयोग्य शोक रहित अशोक, यद्वा अंतरयते शोकम, शोकम अंतरयते तिरस्कार देता है, तिरस्कार कर लेता है, अंतरयते व्यवधान कर देता है, शोक को नष्ट कर देता है, कौन क्यों आनंदिक स्वभाव, तो आनंदिक स्वभाव से शोकम अंतरयते। शैत्यम हुताशवत हुताश शैत्यम यथा अंतरय तस्मात् शोकांतरम, शोक को अंतरयते, अंतर से नीच करके एक पार्थिव धातु अर्थ है नीच करके तत्कृति ज्यादा अंतर रहते बन जाएगा। हाँ आनंद आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप ही अंतर रहते हैं, आनंद के स्वभाव होने से आत्मा शोक को अंतर रहते व्यवधान कर देता है। हाँ अशोक शब्द कहा था शोक रहता है, शोक शून्य, कोई पहले अशोक शब्द का अर्थ दिया, अशोक शब्द से क्योंकि अशोक का अपर अशोक अशोकातर, तो पहले अशोक शब्द का अर्थ दिया, सुखायोग्य सुखा है ना अशोक शब्द ने बढ़िया थे, पूर्व श्लोक में जो अशोकात अपर अशोक अशोकांतर का, तो अशोक शब्द का क्या अर्थ है शोकायोग्य अथवा सुचा ही न ईश्वर है। हाँ पूर्व श्लोक का उत्तरार्ध मैं जो अशोक आद अपर कहा वो अशोक शब्द का अर्थ यहाँ बताया। और उत्तरार्ध में दूसरा है यदवा कह करके शोकम अंतरयते करे, शोकम अंतरयते कह कर दूसरा अर्थ है। चैत्यम होता शब्द दृष्टान्त है। ईश्वर माया विशिष्ट सर्वनियंता शोकायोग्यवाद अशोक हो, शोकायोग्य है अशोक हुआ। केवल चिद्धातु अविद्या तज रूपया शोचाहीनत्वाद विशिष्टा तथांतरत्व न अशोकांतरम। केवल चैतन्य अविद्या तज रूपया शोचाहीन, अविद्या तज रूप शोक से रहित होने से विशिष्टाद अर्थांतरत्व न अशोकांतरम इति अर्थ अशोकांतरम। यत्तु कानुपाठे शोकस्य प्रत्यक्तया शोकांतरमिति, कानुपाठे शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप है आत्मा, इसे शोकांतरमिति। तत्र प्रतिचह तद्वत्व भावे भी, प्रत्यात्मा में शोकवत्व नहीं होगा किंतु प्रत्यात्मा तो शोक स्वरूप हो गया, पहले आया था ना, शोक स्वरूप है तो शोकवत्व नहीं होगा किंतु प्रतिचह तद्वत्व भावे भी शोकवत्व भावे भी तत्तापते शोकत्वापते। प्रत्यात्मा क्या होगा? शोक स्वरूप। तो प्रत्यात्मा को शोक स्वरूप किस आनंद रूप है? इति आशंक्य अर्थांतरमा यद्वा अंतरयते शोकम, शोकम अंतरयते इसे शोकांतरम। आत्मरूपम शोकम, आत्मरूपम शोकम तिरयति इत्यत्र हेतु, आत्मरूप शोकम तिरयति, शोकम तिरयति। तिरयति में तिरस शब्द से नीच करना पड़े, तत्कृति तदाचष्टे नीचे प्रातिपदिक धातु अर्थ बहुल मिष्टवत हो जाएगा, टे से लोप हो जाएगा, तिरयति नष्ट कर देता है। आनंद एक स्वभाव था तस्य तत्तिरस्कर्तृत्व दृष्टान्त शैत्यम होता सब दृष्टान्तिक तस्मात् शोकांतरम इदम इदम शोकांतरम। और शोकम तिरयति कह करके कर्ता शब्द से कर्तृत्व आदि सब गम उपचार गौण प्रयोग। कल जो आया था ना आप तो काम, आप तो कर्म नहीं करना ठीक है, कोई हम कर्तरी करने की जरूरत नहीं। कर्म करता आत्मस्वरूपत्व नित्य प्राप्त ऐसे कहा जाता ना, आत्मा नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त मतलब अपना आत्म आत्मत्वाद नित्य प्राप्त है, प्राप्त मतलब क्या है वो गौण प्रयोग है ना। तो ऐसे कर्तरी कर्तृत्व आदि कर्म कर्म आदि तो ही नहीं, तो भी गौण प्रयोग होता है आत्मत्वाद नित्य प्राप्त आप्तश्च असो कामश्च। काम्यत्वात काम हो गया पुरुषार्थ आनंद स्वरूप, और आत्मा होने के कारण प्राप्त ही है नित्य प्राप्त है, इसे कर्म नहीं करना ठीक है। और अकाम में आप्त काम में काम अर्थ में तो कोई दोनों कर्मणी है, अकाम में भी काम शब्द कर्मणी है, आप्त काम में काम शब्द कर्मणी। खाली आप्त शब्द में कर्तरी कर्मणी करना के लिए था, किंतु कर्मणी करने से कोई आपत्ति नहीं। आत्मस्वा आत्मत्वात नित्य आप्त है आप्त, तो आप्तश्चो कामश्च बहुभिन्न करके आप्तश्चो कामश्च। आत्मा काम इस प्रकार आत्मा चो कामश्च। और एक है नहीं सत्य काम, सत्यश्चो कामश्च कर्मधार हो जाए। जो सत्य है वही काम, काम का था आत्मा, काम है पुरुषार्थ आनंद रूप, वो सत्य स्वरूप है। आप्त है नित्य प्राप्त आत्मत्वात, और वह क्या हो गया आत्मकाम आत्मा ही। तो इस प्रकार यह आ गया शोकम तिरे अंतरयते शोकांतरम। अंतर हाँ अंतरयते का अर्थ हाँ तो तिरयति में तो नीचे हुआ वो ठीक है, तिरस शब्द से तिरयति में अंतरयते में शोकम अंतरयते न अंतर शब्द ते है, अंतर शब्द का अर्थ अंत अंतर अंत नहीं वो तो है, किंतु अर्थ क्या होगा नहीं अर्थ कैसे होगा अंतर शब्द का ख्याल है कि जो अंत शब्द है रख रेफांत रेफात अंत शब्द का अर्थ देखो अंत अंत का तो अंत अबे उसका अर्थ क्या है बेहतर होता है अंतर्धा अंतर्धान अंतर्धान में हाँ अंतर्धान में अंदर में रहना ऐसा तो नहीं छिपा देता है अंतरयति विघ्नयति अंतरयति एक शब्द है आएगा तो आत्मने पदे अंतरयति में तो इणगत हाँ इन धातु में एति बनेगा अंतरयति कैसे बनेगा इन धातु तो अंतरयति नहीं बनेगा हाँ वो तो नीच करने से हो जाए नीच करके अयति बन जाएगा किंतु अंतरयति कैसे बनेगा अंतरयति करने के लिए नीच करना पड़ेगा अंतरयति नीच करने पर वैपद हो जाएगा नीचश्च तो अंतरयति करेंगे तो अंतरयति शब्द नहीं अंतरयते है अंतरयते है अर्थ क्या है वो तो मध्य कर देता है मतलब ऊपर नहीं दिखता है अंदर हो गया अंतरयति क्या था है नहीं छिपा देना क्या था हाँ आएगा तो से मैं हाँ अंतरयति ठीक है अंदर कर देता है मतलब छिपा दिया अंतर्धान में इस प्रकार अयगत अब में अंत उसमें अंतरयति अंतरयति करें तो नीच करना पड़ेगा इन धातु का नहीं बनेगा इन धातु का तो एति बनेगा अंतरयति बनेगा नीच नीच करें तो आयति बन जाएगा इन धातु से नीच करेंगे तो आई हो जाएगा आयति अच्छा दी हाँ उसका हाँ इधर तो का आयति बनेगा ठीक है भुआदि में है इट किटी गतो होते इट किटी ई है ई धातु का भुआदि में अयति बन जाएगा अंतरयति बन जाएगा तो यहाँ तो अंतरयते तो यहाँ अवय धातु से कर सकते हैं अंतरयते तिरयति में तिरस से नीच करके टीका लोप वगैरह बनता है आत्मन शोक हेतु योगे सुखत्व भी शोक हेतु योगे सुखत्व भी आत्मन सुखत्व भी शोक हेतु योगे न सर्वथा तिरस्कृतता आत्मा सुखरूप है आत्मन सुखत्व भी शोक हेतु योगे शोक का हेतु यदि आत्मा में संबंध है हमेशा तिरस्कर्ता नहीं होगा इति आशंक्य अर्थांतरमः शोकादेर शोकादेर जनकं यद्वा तच्छोकान्तं भवेत् तमः तस्यारं छिद्रमेतत् स्यात् छांदसि वर्णने नुतिः शोकादिर जन यद्वा शोकादिर जनकम तच्छोकांत भवे तम अज्ञाने अनुसारे अनुसारे अच्छा ज वहाँ पे रे पे वहाँ रे पर वो ज के पर जो रहे वो नहीं शोकादिर जनक यदा शोकादिर जनकम यत तोकांत भवित शोका जनक ज्ञान तस्म छिद्रम अर्म का छिद्रम शोकादि कारण रहित तस्मा छांदसी वर्ण निन्नति तस्या तो शोकांतरम शोकांत आगे अरम शोकांत क्या अगर हो तो क्या होगा? शोकांतार होना चाहिए। चांदसी वर्ण निवृत्ति अकार करने निवृत्ति लोप हो गया, शोकांतर होना तो शोकांतार होना। ठीक है, मैं तरी शोकांतार मिति सियात, शोकांत क्या क्या अर होगा तो शोकांतर नेत्या छांदसी वर्ण निवृत्ति शोकांत अग्र अर। शोकांत का तो हो गया शोक का जनक, शोकादेर जनक। नहीं अशोकांतर चलेगा, कान में पाठ का शुरू हो गया, वो तो माध्यम देने के अशोकांतर बता दिया था, ये आगे शुरू हुआ था। यत्तु यत्तु से यत्तु कानो पाठे शोक से प्रत्येकता शोकांतर में, तो यहाँ से वो हो गया 151 में। पहले तो अशोकांतर बता दिया, यत्तु कानो पाठे का करके वहाँ से शोकांतर का फिर अर्थ, अभी अशोकांतर नहीं। शोकांत हाँ, शोकांत शोक का जनक शोकांत तस्य अरम छिद्रम रहित, उसका अभाव। शोकाजनक अज्ञान, अज्ञान का अज्ञान शून्य है आत्मा, शोकांतर कारण रहित, शोक के कारण रहित उनसे। कथम आत्मन शोक हेतु राहितम अविद्यादिमत्व प्रतीत है, अविद्यादित है शोक हेतु राहित के इतिहास संख्या अविद्या काम कर्माणि निसंगत्व स्वभावतः अतिवर्तत आत्मायं वस्तुवृत्तानुरोधतः। अयम आत्मा वस्तुवृत्तानुरोधतः निसंगत स्वभावतः अविद्या काम कर्माणि अतिवर्तते, निसंगत स्वभावात अविद्या काम कर्मणि अतिवर्तते, अयम आत्मा वस्तुवृत्तानुरोधतः अतवश्य अविद्या दे ही नहीं। 53 प्रतीति विरुद्धं परिहर्तुं द्वितीय पादातं स्फुटयति, द्वितीय पाद अर्थ निसंगत स्वभाव क्या है वस्तुवृत्तानुरोधतः, वास्तव वस्तु निसंग है, प्रतीति तो होती है, प्रतीत शौकादि की प्रतीति होती है, इसे प्रतीति विरुद्ध हम परिहर्तुम द्वितीय पाद का निसंगत स्वभाव वस्तुवृत्त अनुरोधता द्विसंग वास्तव निसंग, निसंग होने से अविद्या काम कर्म कोई है नहीं। वस्तुवृत्तमेव दर्शयन आप्त काम वाक्यार्थम उपसंहरति स्वतः, स्वतः बुद्धम यतो वस्तु स्वतः शुद्धमतो द्वयम् स्वतः मुक्तमतः सिद्ध मविद्या तज्जहानतः। वस्तु सर्व आत्मा के स्वरूपत है, स्वतः बुद्ध है स्वयं वस्तु, स्वतः शुद्ध है अद्वै मुक्त भी स्वतः है, इसे अविद्या तज्जहानतः सब सिद्ध हो गया। अत्र इत्यादेश तात्पर्य माह आगे मंत्रे अत्र पिता पिता भवति तात्पर्य यत इति यत एवमिदं वस्तु अति छंदादि लक्षणं निःशेषध्वान्त संबंध व्यतिक्रांतमिदं ततः। यत इदं वस्तु अतिछंदादि लक्षणम एवं ततः निश्चय सिद्धांत संबंध व्यतिक्रांतम, इदं वस्तु निश्चय सिद्धांत संबंध व्यतिक्रांतम, अतिछंदादि लक्षण है आत्मस्वरूप स्वभाव है अज्ञान संबंध से व्यतिक्रांतम ततः। प्रतिपदम व्याकुर्वन अत्र पिता पिता इत्यस्य अर्थमाह। अभी मंत्र की व्याख्या, अब पिता पिता होते जन्य कारण संबंधात कार्य कारण संगते जन्य हेत्वतिवृत्तत्वात् पिता प्यत्रा पिता ततः। जन्य कारण संबंधात् कार्य कारण संगते, कार्य जन्य है और कारण के संबंध हो तो कार्य कारण संबंध होता है। जन्य हेतु अतिवृत्तत्वात्, जन्य कार्य के हेतु अज्ञान रहित होने से तो कोई कार्य कारण है ही नहीं, तो पिता भी अत्र पिता तथा तथा पिता भी अपिता जन्य जन्य का भाव ही नहीं। पुत्र से कारणम धर्म आदि, इसमें जन्य का कारण पुत्र हो गया जन्य, उसका कारण धर्म आदि, पिता तो है धर्मादि कारण, तेन संबंधात धर्मादि संबंधात पिता पुत्र हो कार्यकारणत्व उपगमात, तभी कार्यकारण संगत ही धर्मादि निमित्त कारण पिता पुत्र में कार्यकारण तो हुआ। सुप्त च तदा संबंध अभावात, तो ये कारण धर्मादि का संबंध नहीं उनसे, तनिबंधन कार्यकारण तो व्यावृत्ते धर्मादि मूलक कार्यकारण भाव नहीं। जागरादु पिता भी सुसुप्ते भवते अपिता, जागरद पिता सुसुप्ते अपिता, पुत्र भी तुल्य में तत्, जैसे पिता भी अपिता पुत्र भी अपुत्र। आत्मन सुसुप्ते धर्मादि संबंध अभावार्थम कर्तृत्वादि अभाव महा, सुसुप्ति में धर्मादि संबंध क्यों नहीं, कर्तृत्वादि अभावात अविद्ये इति अविद्येव यतः अविद्येव यतो हेतु कर्तृत्वस्य न वस्तुतः कर्तृत्वे सति कर्माणि नान्यथा कर्तुरात्मनः। यतः कर्तृत्वस्य अविद्या हेतु न वस्तुतः, वस्तुतः कर्तृत्व नहीं, सत्य कर्तृत्व कर्माणि अन्यथा अकृत आत्मा न अकर्ता आत्मे कर्म नहीं, अविद्या हेतु रहेगा अविद्या हेतु तत्वन। व्यक्त अविद्या कर्तृत्व से हेतु, कर्तृत्व हेतु व्यक्त अभिव्यक्त अविद्या न स्वतः तदस्ति, स्वतः तदस्ति कर्तृत्व नहीं मोक्षाभाव प्रसंगात आत्मा में, न च सुप्तो तादृक विद्या, व्यक्त विद्या तो सुश्रुति नहीं होगी तद्भंगात, तन्न तदा कर्तृत्व सुश्रुतो कर्तृत्व नहीं। तदभावे भी कर्तृत्व अभाव भी कर्म संबंध से आदि नहीं त्याह, कर्तृत्व सत्य कर्मणि अकर्तृत्व छेद, अन्यथा कर्तुरात्मन अकर्तुरात्मन कर्म न विपक्षे तो अनिर्मृतृत्व, तो कर्ता यदि कर्म होगा कर्तृत्व नहीं होने पर तो मुक्ति नहीं। सुसुप्तो व्यक्ता विद्याभावे फलितमाह अविद्याया, अविद्याया मतो सत्या नात्मनः कर्तृकर्मणि पितृपुत्रादि संबंधो नातोस्तिह सुसुप्तगे। असत्याम अविद्यायाम, अतः असत्याम अविद्यायाम आत्मन कर्तृकर्मणि न, अतो सुसुप्तके इह पितृपुत्रादि संबंधो नास्ति। कर्तृत्वस्य अवास्तवत्वं कर्तुः कर्माभावस्य, कर्तृत्व वास्तवनि कर्तुः कर्माभावस्य अतः शब्दार्थ, अतः श्लोक में नातो कर्तृत्व से अवास्तवत्व कर्तु कर्माभावश्चत, हाँ कर्तृत्व से अवास्तवत्व आगे अकर्तु हो तो ठीक होता है। कर्तृत्व से अवास्तवत्व अकर्तु कर्माभाव अतस्वत कर्तृत्व वास्तव ने अकर्ता अकर्ता कर्माभाव। हाँ अकर्तु हाँ हाँ क्योंकि पहले अवास्तवत्व है, अवास्तव से अकर्ता है, अगर तो कर्माभास अतः अतो नास्ती सुश्रुते पुत्र समझा। कर्म संबंधे फलितम कर्मा संबंधे फलितम आव पितृपुत्र आदि संबंध नास्ति। सुषुप्त का विशेषणार्थ पिता पुत्र आदि असंबंध तत्रैव सुषुप्त में पिता पुत्र आदि संबंध नहीं न सदा अन्यत्र तो असंबंध नहीं अन्यत्र संबंध होगा इति आशंका। असंगोयं सतो यस्मान् नातः केनचिदात्मनः सर्वावस्थासु संबंध संबंधो तो मोहतः। यस्मात् अयम् स्वतः असंगः अतः आत्मनः सर्वावस्थासु केनचिद् न संबंध अतो अस्य मोहत संबंध। किसी अवस्था में सर्वावस्था से संबंध नहीं, जो संबंध प्रतीत है मोहत भ्रांति से अज्ञान से। संबंध बुद्धेर गतिमाह संबंध ज्ञान प्रतीत होती संबंध अतो मोहत। वास्तव संबंध अयोग अतः अतो अस्य अतः संबंध वास्तव संबंध नहीं होने से मोह से भ्रांति से अत्र तेन इत्यादि तेन अपि अस्तेन भवति इति आह। शुभ शुभ कर्माभि संबंधः केवलो नास्य वार्यते निषिध्यते यतो योगः कुत्सितेनापि कर्मणा। अस्य शुभ कर्मा भी केवल शुभ कर्मा आदि संबंध न वार्यते यतो कुसेनापि कर्मणा योग निषिध्यते पाप कर्म दोनों का निषेध है। अस्यति सुषुप्तात्मोक्ति सौध मात्र है ना सुषुप्तात्मा हाँ तेनादि पदानि व्याचष्टे विप्र विप्रहाटक हार्यत्र तेन शब्देन भण्यते भ्रूणघ्न सहचारित्वात् चांडालो ब्राह्मणी सुतः। अत्र तेन शब्देन विप्रहाटक हारी भण्यते विप्रस्य हाटक हारी सुवर्ण हरण करने वाले ब्राह्मण ब्राह्मण सुवर्ण हरता बड़े पाप सुवर्ण पाप चोरी करना ब्राह्मण सुवर्ण ब्राह्मण क्या हुआ है तेन सुवर्ण हरता क्यों सामान्य चोरी करने वाले तो तेन है। भ्रूणग्रह सहचारी तो आते भ्रूणग्रह सहचारी भ्रूणग्रह के साथ से भ्रूण हत्या भी ब्राह्मण हत्या को कहेंगे और चांडाल ब्राह्मणी सुतः ब्राह्मणी सुत है शूद्र से ब्राह्मणी का पुत्र को चांडाल है सठी और शूद्रेण जात विज्ञेय प्रातिलोम्योपलक्षण वरिष्ठ ब्रह्माचेह भ्रूणहेत्यभिधीयते। चांडालो ब्राह्मणी सुतः शूद्रेण जात, शूद्रेण जात ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल है, उसके साथ संबंध विज्ञेय। प्रातिलोम्य उपलक्षण, ये प्रातिलोम्य उपलक्षण कौन से? केवल चांडाल के नहीं, प्रतिलोम से उत्पन्न होने वाले, शूद्र से क्षत्रियात्रि में वैक्षत्रि में उत्पन्न हो तो भी ये भी प्रतिलोम होता है, उसके लिए अभी टीका में है। और अत भ्रूणहा, भ्रूणहा कौन है? वरिष्ठ ब्रह्मा, वरिष्ठ ब्रह्मा ब्रह्मा हंति थे वरिष्ठ ब्रह्मा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को मानने वाला 62 ठीक है भाई। तेन शब्द चोर मात्रे भाति कथम विशेषण, चोर मात्र में विशेषण है, विप्र हाटकहारी क्यों दिया? इति आशंका है भ्रूणग्रह सहचारित्वात् अनुक्त प्रतिलोम उपलक्षणत्वम चंडाल से आ, जो चंडाल दिया है ब्राह्मण से तो अनुक्त प्रतिलोम का उपल, जो प्रतिलोम से प्रातिलोम उत्पत्ति जाति से प्रतिलोम कैसे अनुलोम प्रतिलोम, ब्राह्मण से वैश्य क्षत्रिय स्त्री में हो तो प्रतिलोम नहीं अनुलोम, किंतु वैश्य से ब्राह्मण स्त्री में हो, शूद्र से वैश्य में हो, ये प्रतिलोम है, वो प्रातिलोम के लक्षण चंडाल अनुत प्रतिलोम उपलक्षण चंडाल प्रातिलोम्य, प्रातिलोम्य उपलक्षण यथा आयोगवश्च क्षत्ता चांडालश्चाधम नृणा प्रातिलोम्यन जायन्ते शूद्रादपसदा त्रय, शूद्राद त्रय अपसदा प्रातिलोम्यन जायन्ते। प्रातिलोम्यन कैसे? ब्राह्मणी में उत्पन्न हो तो चांडाल हुआ नृणा मधम, और क्षत्ता क्षत्रिय स्त्री में हो तो शूद्र से क्षत्ता, और वैश्य स्त्री में हो तो आयोगव, आयोगव है उसका अन्योप्या ब्राह्मण्याम क्षत्रियात सूतो वैश्याद वैदेह कस्तता शूद्रा जातस्तु चांडाल सर्वधर्म बहिष्कृत। ब्राह्मणी में क्षत्रियात, क्षत्रिय से हो तो सूत होता है, ब्राह्मणी में वैश्य से हो तो वैदेह कहो, शूद्र से हो तो चांडाल होगा सर्वधर्म बहिष्कृत। ननु भ्रूणघ्ना स, भ्रूणघ्ना न भ्रूणघ्रह होना चाहिए, तृतीयांत अच्छा अच्छा हाँ हाँ भ्रूणघ्रह, प्रथमांत क्या बनेगा? भ्रूण हाँ हाँ हाँ भ्रूणघ्ना स पठितव्य, भ्रूणघ्ना स पठितव्य तेन ब्राह्मण शुभ नता इति कुतः नियमित तत्रा, क्योंकि यहाँ भी जो भ्रूणघ्ना भ्रूण है वो भी वरिष्ठ ब्राह्मण होता को भ्रूण लेना है, आगे पौल कोसम व्याकृत उत्पन्न आगे शुद्ध जाते हुए पात्र में अच्छा 62 हुए 63 उत्पन्न क्षत्रियायाः शूद्रेणैव स उच्यते, पौल्कसः पुल्कसो ज्ञेयः स्वार्थ एव च तद्धितः। यह क्षत्रियायाम शूद्रेणैव उत्पन्न स पुल्कस उच्यते, पुल्कस एव पौल्कस, पौल्कस पुल्कस ज्ञेय, तो पुल्कस एव प्रज्ञा क्या है प्रज्ञादिवान सार्थमित सार्थेव च तद्धित 63 पौल्कस व्याकृति उत्पन्न क्षत्रियायाम यह शूद्रेण न, तो इसके साथ विरोधक शंका करते हैं, जातो निषादा शूद्रायाम जात्या भवति पुल्कस, निषाद से शूद्र स्त्री में होने से पुल्कस होता है, और यहाँ पुल्कस किसको कहा? शूद्र से क्षत्रिय में, तो निषाद से शूद्र में कहा, इति विरोध न, शूद्र्याम ब्राह्मणा जातो ही निषाद, पहले ब्राह्मण से शूद्र्या त्री में उत्पन्न होने पर ये होगा निषाद, फिर निषाद से उत्पन्न होगा शूद्र में तो पूर्वश, यथा विप्रान मूर्धावशिक्तो ही क्षत्रियाया विषस्त्रिया अम्बष्ट शूद्र्याम निषादो जात पारसवो पिच। विप्रात क्षत्रियायाम मूर्धावशिक्तो, अन्य ब्राह्मण से क्षत्रिय स्थिति में तो उसको कहेंगे मूर्धावशिक्त जाति, और विषस्त्रियाम विषस्त्रियाम अम्बष्ट विप्रात विषस्त्रियाम अम्बष्ट, ब्राह्मण से वैश्यत्री में हो तो अम्बष्ट, ब्राह्मण से वैश्यत्री में ब्राह्मण से वैश्यत्री हो तो अम्बष्ट, ये प्राप्तिरोम अनुरोम है। शूद्र्याम निषाद हो जात पारसो, शूद्र्याम जात ब्राह्मणा शूद्र्याम जात निषाद है उसको पारसव भी कहा जाता है, शंकर जाते हैं। तो प्रतिलोम क्या पीछे अनुलोम में थोड़ा उत्कृष्ट है, कहीं कहीं विवाह के लिए ब्राह्मण का क्षत्रिय वैश्य स्त्री के साथ विवाह चल सकता है। वो शंकर जाति तो होगा किंतु इतने इतने निकृष्ट नहीं है, वो चांडाल आदि नहीं कहते हैं। हाँ प्रतिलोम है ब्राह्मणी के अपन प्रतिलोम के लिए तो जहाँ चांडाल निकृष्ट होता है, ये जो बाद में आया ये हाँ ये भी शूद्र्याम निषाद, ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में हो तो निषाद हुआ, वो भी जा बहिष्कृत है। और अनुलोम होने पर भी ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में हुआ वो निषाद हुआ, सर्वधर्म बहिष्कृत विद्या, तो अनुलोम होने पर भी बहिष्कृत है धर्म, क्योंकि ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में हो तो होता निषाद, ये आगे दिया है। तथा च शूद्रायाम ब्राह्मणा जातो यो निषाद जात्या शूद्र, वो निषाद भी जाति से शूद्र, तस्मात् क्षत्रियायाम जात पुलकस, उसी शूद्र से क्षत्रिय स्थिति में होता पुलकस इति वचन परिवेशन, पुलकस संबंधी पुलकस न पुलकस इति आशंक्य, पुलकस स्वयं पुलकस होगा पुलकस इति आशंक्य, स्वार्थम तद्धित है तत्सम नहीं। तेनादि वाक्य तात्पर्य उपसंहरति, अतः तेनास्तन इत्यादि निकृष्ट, निकृष्ट देह संबंध प्रापकैरपि कर्मभिः असंबद्ध सुसुप्तस्थ कर्म हेतु न विलप्यते, सुसुप्तस्थ पुरुष निकृष्ट देह संबंध प्रापकेरपि कर्म भी असंबद्ध, निकृष्ट देह संबंध प्राप्त करने वाले कर्म से भी असंबद्ध, क्योंकि कर्म हेतु अनभिप्रते, कर्म हेतु अज्ञान क्या संबंध नहीं आत्मा में, सुसुप्तस्थ पुरुष में अभिप्रत संबंध अनभिप्रत संबंध प्लुगत्यर्थ है, कर्म हेतु अभिव्यक्त अविद्यादि, अभिव्यक्त अविद्या कर्म आदि, श्रमणादि वाक्य तात्पर्य महाश्रमण अश्रमण तथा तथैवानभि संबंध आश्रमाकेश कर्मभिः परिव्राट श्रमणो ज्ञेयस् तापसाश्रम सन्निधेः, तथैव आश्रमाख्य ही कर्म भी अनभिसंबंध, आश्रमाख्य कर्म से भी संबंध नहीं, श्रमण परिव्राट के श्रमण सन्यासी तापस आश्रम सन्निधे तापस के साथ रहने से वहाँ श्रमण परिव्राट शुभाशुभ देह संबंध हेतु कर्म भी त्यावत जो आश्माख्य कर्म भी आश्माख्य ही कर्म है शुभाशुभ देह संबंध हेतु देह संबंध हेतु कर्म भी शुभाशुभ देह के संबंध के हेतु कर्म से असंबंध श्रमण शब्द से क्षपण के रूढ़ि में आशंका परिव्राट श्रमण शब्द क्षपण के जैन साधु आदि में कहते तो यहाँ कहता परिव्राट सन्यासी श्रमण द्वयोरेव ग्रहात् तत्कर्मायोगे भी संसुप्तस्य वर्णा समांतर कर्मयोगम संकेतवा पुण्य पाप दोनों का ग्रहण करेंगे कर्म नहीं है सुस्त में किंतु वर्णा असमांतर कर्मयोग वर्णांतर असमांतर कर्मयोग हो संकेतवा वर्णेति वर्णा समाधि हेतु न सर्वेषामपि कर्मणां उपलक्षण कृज्ञेय परिव्राट तापस ग्रह परिव्राट तापस ग्रह उपलक्षण कृज्ञेय कस्य उपलक्षण सर्वेषामपि कर्मणां वर्णाश्रमादि हेतुना वर्णाश्रम प्रापक हेतु कर्म सौ का संबंध परिव्राट तापस दिया है वर्ण आश्रम सौ है आश्रम वर्ण ये उपलक्षण है आदि शब्द है न वयवस्था वर्णाश्रम आदि वर्णाश्रम वय हेतु सौ का पापक कर्म सशुते सौत संबंध भावे भी संबंधांतराणी भविष्य श्रुति में कहे गए संबंध नहीं होगा अन्य संबंध हो तद भेदान आनंद आद श्रुतियुक्त संबंध नहीं होने पर अन्य संबंध हो इतिहास क्या इतव आदय अनंता संबंधा मोहेतव नरेण परिसंख्या तुम न सक्या कल्पकोटि इति एवमादय मोहेतव अनंता संबंधा कल्पकोटि भी नरेण परिसंख्या तो न सक्या बहुत इस संबंध है पिता पुत्रादि संबंध का ऐसे बहुत संबंध है सर्वे पीते संसुप्ते पुरुषे निवर्तन्ते कोई संबंध नहीं तद हेतु व्यक्त विद्या भावादिति भाव अनंत स्मरित अनंत है संबंध इतव आदय अनंता संबंधा कल्पकोटि परिसंख्या तो न सक्यते ओम।